فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبي جعفر المداثني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المسلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم. یہ تیسری قسم شروع ہو رہی ہے کہ وہ احادیث جن کی سند میں ایسے راوی جو ضعیف ہیں، متروک ہیں، متہم ہیں، ان پر کوئی تہمت ہے، تو ایسے رواد کی حدیث ہم صحیح مسلم میں بالکل نہیں لائیں گے. امام مسلم فرمانا ہے کہ اما من کان منہا عن قوم ہم عند اہل الحدیث متہمون، کہ ایسی روایتیں جو ایسے قوم سے مروی ہوں، ایسی جماعت سے مروی ہوں جو محدثین کے نزدیک متہم ہیں، ان پر تہمت ہے حافظے کی کمزوری کی یا کسی بدعت کی یا ان کے اتقان اور ضبط کی کمزوری کی یا جھوٹ بولنے کی، ان پر کوئی تہمت ہے محدثین کے نزدیک اور عند الاکثر منہم یا اکثر محدثین کے نزدیک یا تمام محدثین یا اکثر محدثین ان راویوں کو ضعیف قرار دے رہے ہیں. فلسنا نتشاغل بتخریج حدیثہم، ہم ان کی حدیث بالکل نہیں لائیں گے. ایسے رواد کی حدیث صحیح مسلم میں آپ کو نہیں ملے گی جو راوی متہم ہیں جھوٹ بولنے کے اعتبار سے یا ضبط و اتقان کی کمی کے اعتبار سے وہ ضعیف ہیں، متروک ہیں، ان کی روایت صحیح مسلم میں آپ کو بالکل نہیں ملے گی. اور یہ وہ قسم ثالث ہے جس کا امام مسلم نے شروع میں ذکر کیا کہ حدیث کو ہم تین قسموں میں تقسیم کر رہے ہیں، اعلیٰ درجے کے راویوں کی حدیث، متوسط اور متہم رواد. تو پہلی دو قسمیں صحیح مسلم کا موضوع ہے اور تیسری قسم صحیح مسلم کا موضوع نہیں ہے. امام مسلم نے کچھ مثالیں دی ہیں، کیا مثالیں ہیں؟ پہلی مثال کیا ہے؟ نمبر ایک، جی، عبداللہ بن مسور، اور دوسرا ہے ابو جعفر. جی پہلے والا عبداللہ بن مسور ابو جعفر المدائنی، یہ پورا اس کا نام ہے. امام احمد کا قول ہے احادیثہ موضوعہ، کہ اس کی اکثر حدیثیں من گھڑت ہیں، موضوع ہیں. دوسرا راوی ہے عمر بن خالد، اس کو محدثین نے متروک کہا ہے. متروک کا معنی کیا؟ کہ یہ لوگوں کی جو معاملات ہیں ان میں بھی جھوٹ بولتا تھا، اور محدثین کا یہ قاعدہ ہے کہ کسی شخص کا ایک جھوٹ ثابت ہو جائے، ایک جھوٹ، وہ ساقط ہے، اس کی کوئی روایت قابل قبول نہیں، اس کی کوئی شہادت قابل قبول نہیں. تو اس قاعدے سے ہم کیا سبق لیں گے؟ آج اگر ایسے کوئی دعات موجود ہیں جو ٹکا ٹکا کے موضوع، من گھڑت قصے، کہانیاں بیان کرتے ہیں، وہ قابل اعتبار ہیں؟ ہم ان کو تقریم دے سکتے ہیں؟ ان کو دوبارہ سننے کی زحمت کریں گے؟ ہم ایسے کئی نام معروف ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان من البیان لسحرا، کچھ بیان ایسے ہیں جن میں جادو ہوتا ہے. یہ تعریف نہیں ہے، یہ مذمت ہے، کیونکہ جادو کفر ہے، کفر سے تعریف نہیں ہو سکتی. کوئی کہے کہ فلاں کا بیان جادو ہے، یہ تعریف نہیں، یہ مذمت ہے، انتہائی ایک غلیظ اور گندی قسم کی مذمت، کیونکہ جادو کفر ہے. جادو سیکھنا، کرنا، کرانا سب کفر ہے. آپ نے کچھ بیانوں کو جادو کہا ہے، اور واقعتا بعض بیان ایسے ہوتے ہیں جن میں جادو کی تاثیر ہوتی ہے، دنیا جانتی کہ جھوٹ بول رہے مگر اس کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں، ان کے بیان کا جادو ہو چکا ان پر. اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں، ان کے بیان کا جادو ان پر ہو چکا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ غلطی نہیں کر سکتا، حالانکہ غلطیاں ان کی نصف النہار کے سورج کی طرح روشن ہیں، اور ان کا جھوٹ بولنا عیاں ہے، مگر لوگ ان کو نہیں چھوڑتے، ان کے بیان کا جادو ان پر قائم ہو چکا ہے. اور محدثین کا شیوا کیا تھا؟ کسی شخص سے ایک بار جھوٹ بولنا ثابت ہو, چاہے وہ کسی حدیث میں یا لوگوں کے معاملات میں, تو وہ ساقط ہو جائے گا. اس کی روایت, کوئی بھی روایت, قابل اعتبار اور قابل قبول نہیں. امام فقیر فرماتے ہیں, امام فقیر امام شافی کے استاد تھے, امام فقیر رماہ بالکذب, انہوں نے بھی اس راوی عمر بن خالد پر جھوٹ کی نسبت کی ہے, جھوٹ بولتے تھے. امام مسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ان کی روایتیں صحیح مسلم کا موضوع نہیں ہیں. تیسری مثال عبد القدوس الشامی, عبد القدوس الشامی, اجمع اہل العلم على ترک حدیثه, جو علماء ہیں اہل العلم ان کا اتفاق ہے کہ اس کی ہر حدیث متروک ہے, ہر حدیث کے چھوڑنے پر امت کے علماء کا اتفاق ہے. عبد الرزاق اسنانی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک جو بڑے محتاط تھے راویوں پر کلام کرنے کے تعلق سے, لیکن فرماتے ہیں جب اس کا ذکر آتا عبد القدوس کا تو صراحت سے کہتے کہ یہ کذاب ہے, صراحت سے کہتے یہ کذاب ہے. چوتھی مثال کیا ہے؟ محمد بن سعید, محمد بن سعید المسلوب. علماء نے کہا کہ آفت من الآفات, کہ راوی ایک مصیبت ہے یہ. احمد بن صالح محدث فرماتے ہیں کہ وضع 4000 حدیث, کس نے 4000 حدیثیں وضع کی, خود بنائی 4000 حدیث خود اس نے, یعنی جھوٹ اور کذب کے ذریعے وضع کی اور بنائی. مسلوب کا معنی جس کو سلیب پہ چڑھا دیا ہو, اسی اس کے یہ جو اس کی جسارت تھی, احادیث کثرت سے وضع کرتا تھا, تو خلیفہ منصور نے اس کو سلیب پہ لٹکا دیا تھا, اس لیے اس کی شہرت مسلوب کے نام سے ہو گئی کہ اس نے 4000 حدیثیں وضع کی تھی. اور جب اس کو سلیب پہ لٹکایا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو, 4000 حدیثوں کا کیا کرو گے, کون ان کو صاف کرے گا؟ فرمایا کہ اس کے لیے جحافظہ موجود ہیں, عبداللہ بن مبارک موجود ہیں, اس کی موجودگی میں کوئی مائی کا لال حدیث وضع نہیں کر سکتا. اس نے کہا کہ اگر مجھے سلیب پہ لٹکا دو گے تو وہ حدیثیں صاف کون کرے گا, وضاحت کون کرے گا, وہ تو عوام میں گردش کر رہی ہیں. فرمایا اس کے لیے محدثین موجود ہیں, تمہاری ضرورت نہیں. اور کوئی مثال ہے؟ جی, پانچواں راوی ہے غیاث بن ابراہیم. امام بخاری کا قول ہے تارکو ہو, اس کو علماء نے چھوڑ دیا تھا. امام بخاری کا قول تارکو ہو یہ بڑا معنی خیز ہوتا ہے, یعنی یہ ترک وضع حدیث کی بنا پر, اس کے جھوٹ کی بنا پر. اور ایک راوی ابو داود, کیا نام ہے؟ سلیمان بن عمر النخعی. چھٹی مثال ابو داود, جی کیا نام ہے؟ سلیمان بن عمر النخعی. اس پر بھی اجمع علماء کا اجماع ہے, اتفاق ہے, علی انہ کان یضع الحدیث, کہ یہ حدیثیں وضع کرتا تھا, گھڑتا تھا اپنی طرف سے. تو جو بھی راوی جس پر جھوٹ کی تہمت ہے, امام مسلم فرما رہے ہیں کہ وہ راوی ہماری کتاب کا موضوع نہیں ہے, اور اس کی کوئی حدیث ہماری کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی. اور جھوٹ کی تہمت اگر ہو اور اس کی تائید میں چاہے پیچھے 1,00,000 حدیثیں ہوں, جھوٹ زائل نہیں ہو سکتا. ہم نے شروع میں عرض کیا کہ اگر طعن راوی کے ضبط پر حس پر ہے تو وہ کثرت اسانید سے زائل ہو سکتا ہے, لیکن طعن اگر راوی کی عدالت پر ہے تو وہ کثرت اسانید سے زائل نہیں ہو سکتا. جی. وكذلك من الغالب وكذلك من الغالب على حديثه المنكر او الغلط امسكنا ايضا عن حديثهم. یہ قاعدہ ہے. اسی طرح امام مسلم فرما رہے ہیں کہ جس کی حدیث پر غالب ہو دو چیزیں. یہ بات تھی متہم بالکذب کی کہ جھوٹ کی تہمت ہے. ایک رابی وہ الغالب على روایته المنکر او الغلط. المنکر او الغلط یہ دو چیزیں. اس کی روایتیں اگر دیکھی جائیں تو ان میں منکر بھی ہے اور غلط بھی ہے. منکر ہم نے بتایا تھا کہ ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرے. ایسا راوی جو فی نفس سے ہی ضعیف ہے اور اپنی روایت میں وہ ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہے وہ حدیث منکر ہے. تو جو راوی منکر حدیث روایت کرتا ہو وہ صحیح مسلم کا موضوع نہیں ہے. نہ اس کے بعد اصالت آئے گی نہ استشهاد آئے گی. اور غلط جس کی حدیث میں غلط پایا جاتا ہو. غلط کیسے معلوم ہوگا؟ یہ ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ ایک راوی کے یا ایک محدث کے اگر 20 شاگرد ہیں ان میں سے ایک شاگرد وہ روایت کر رہا ہے جو باقی شاگرد روایت نہیں کر رہے تو یقیناً جو وہ ایک شاگرد ہے باقی سب کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کی روایت میں وہ منکر بھی ہے اور غلط بھی ہے. اس طرح کہ وہ اپنے تمام اقران کی مخالفت کر رہے تو اس کی روایت غلط پر محمول ہوگی. امام مسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا راوی جو منکر روایتیں بیان کرتا ہے کہ اس کی روایت میں غلط پایا جاتا ہے وہ بھی صحیح مسلم کا موضوع نہیں ہے اور اس کی روایت قطعاً آپ کو صحیح مسلم میں نہیں ملے گی. آگے وضاحت کر رہے ہیں کہ منکر کی علامت کیا ہے. جی وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث وغير مقبوله ولا مستعمله. وہی بات ہے. یعنی منکر کی علامت اور پہچان کیا ہے؟ ایک راوی منکر حدیث روایت کر رہے یا ایک راوی کی روایت میں غلط ہے یا غلطیاں ہیں اس کی پہچان کی علامت کیا ہے؟ علامت یہی ہے کہ جو اس کے اقران ہیں جو اس کے ساتھی ہیں ایک ہی مجلس میں جنہوں نے ایک محدث سے سماع کیا ہے سب کی روایت ایک طرز پہ آ رہی ہے ایک لفظ سے آ رہی ہے اس اکیلے کی روایت ان کے خلاف ہے تو یہ خلاف ہونا یہ نکارت بھی ہے اور یہ غلط بھی ہے. یہ نکارت اور غلط کی پہچان کا طریقہ کیا ہے کہ ایک راوی جس کے کئی ہم مکتب ہیں ایک محدث سے وہ سماع کر رہے ہیں سب کی روایت اور الفاظ سے اس اکیلے کی روایت اور الفاظ سے معنی یہ اکیلا ان سب کی مخالفت کر رہا ہے. یہ مخالفت نکارت کی دلیل ہے اور یہ مخالفت غلط کی دلیل ہے اور یہ اس کے پہچان کا طریقہ ہے. یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ نکارت یا غلطی جو ہے کسی راوی کی اس کے اقران سے ثابت ہوتی اقران سے. جس کا معنی یہ کہ ایک ہی کلاس میں سب شریک ہیں ایک محدث سے سماع کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک راوی سب سے مختلف روایت کر رہے ہیں تو اقران پر جب روایت پیش کی جائے گی اس میں اگر موافقت ہے تو وہ ثقہ راوی اور اگر مخالفت ہے پھر اس کو ضعیف قرار دیا جائے گا. امام مسلم فرما رہے ہیں جس راوی کی روایت میں یہ ہو منکر ہو اور غلط عام ہو تو وہ بھی صحیح مسلم کا موضوع نہیں ہے. اور اس کی مثالیں کچھ راویوں کے نام سے انہوں نے دی ہیں. کیا ہیں یہ مٹھائی؟ جی. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر. یہ جو قسم جو ہم نے دوسری نکالی ہے نا کہ ایک تو پہلی قسم ہے جو جس میں متہم بالکذب ہوگا وہ پیچھے حکم گزر چکا ان کے. دوسری قسم کیا ہے؟ ایسے روا جن کی روایتوں میں غلطیاں ہوں اور نکارت ہو. نکارت کا معنی کیا ہے؟ کہ جس میں وہ ثقہ راویوں کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ روایتیں صحیح مسلم کا موضوع نہیں ہیں. اس کی مثال ایک تو ہے عبداللہ. کیا نام ہے؟ عبداللہ ابن محرر. عبداللہ بن محرر. اس پر حکم تارکوہ کہ اس کو علماء نے متروک قرار دیا چھوڑ دیا اس کی روایتوں کو. اتفقو علی ترکہ. جب ترک پر علماء کا اتفاق ہے تو پھر یہ راوی قابل قبول نہیں. دوسری مثال کیا ہے؟ یحیی ابن ابی انیسہ. یحیٰ بن ابی انیسہ، اس پر ضعیف ہونے کا حکم ہے، اور ضعف کی وجہ وہی ہے یہ نکارت اور کثرت اغلاط. تیسری مثال کیا ہے؟ الجراح بن منہال ابو العطوف. الجراح بن المنہال. المنہال امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ راوی منکر الحدیث تھا، منکر کاف کی زبر کے ساتھ. ایک منکر حدیث جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، منکر الحدیث راوی وہی ہے کہ جس کی روایت ثقہ کے خلاف ہو، ثقہ راوی کے خلاف ہو. اس کے مکتب میں، اس کی کلاس میں 5-10 ساتھی تھے اور اس کا اکیلے کی روایت ان سب کے خلاف ہے، تو وہ راوی منکر الحدیث کہلاتا ہے. امام بخاری کا قول ہے جراح بن منہال منکر الحدیث تھا. امام مسلم فرماتے ہیں کہ یہ راوی مسلم کا موضوع نہیں ہے. اور نمبر 4 عباد بن کثیر. عباد بن کثیر اس پر بھی جرح ہے. امام احمد بن حنبل کا قول ہے روا احادیث کذب، اس نے کچھ جھوٹی حدیثیں بھی روایت کی ہیں. مانا اس کی روایتوں میں نکارت بھی ہے، غلطی بھی ہے اور کذب بھی ہے. تو یہ راوی پھر صحیح مسلم کا موضوع کیسے ہو سکتا ہے؟ پانچویں مثال ابن زمرہ. کذبہ مالک، امام مالک رحمہ اللہ اسے جھوٹا قرار دے رہے ہیں. اور ابو حاتم کا قول ہے کہ یہ متروک الحدیث ہے. متروک، ایک راوی متروک کب بنتا ہے؟ جب وہ لوگوں کے معاملات میں جھوٹ بولے، حدیث میں جھوٹ بولے وہ بزا اور کذاب ہے، اور لوگوں کی جو امور میں جھوٹ بولے تو وہ متروک ہے. چھٹی مثال کیا ہے؟ عمر بن صحبان. عمر بن صحبان اس پر حکم کیا ہے؟ متفق على تركه، اس کے ترک پر بھی علماء کا اتفاق ہے. تو یہ وہ تیسری قسم ہے جو متہم راویوں پر یا ایسے راویوں پر مشتمل ہو جن کی احادیث میں اغلاط ہوں اور ثقہ راویوں کی مخالفت ہو. امام مسلم رحمہ اللہ اس قبیل کے راویوں سے روایت نہیں لاتے، بلکہ صحیح مسلم کی احادیث کا موضوع پہلی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم اصالتاً، دوسری استشہاداً، اور تیسری قسم کی حدیثیں بالکل صحیح مسلم میں موجود نہیں ہیں. جی، لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. فاما من بات وہی ہے، تھوڑا سا اور ایک نئے اسلوب سے، کہ جو اہل علم اور محدثین کی تحریر سے جو واقف ہیں اور ان کے قواعد سے جو واقف ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ راوی جو ثقہ راویوں کا مشارک ہے، مشارک کا معنی جو ثقہ راوی روایتیں کر رہے ہیں ان میں وہ بھی شریک ہے، ان کی موافقت کر رہے ہیں، اور اس کی حدیثیں ثقہ راوی کے حدیثوں کے بالکل مطابق ہیں. یہ قبول کی علامت ہے کہ اس کی ہر روایت ثقات کی روایت کے مطابق ہے اور موافق ہے، اور یہ مخالفت نہیں کرتا. یہ قبول کی علامت. ایسا راوی اگر کسی وقت کوئی ایسی حدیث روایت کر دے جس میں زائد الفاظ ہیں، تو وہ زیادتی قابل قبول ہوگی. ایک زیادتی وہ ہے جو مردود ہے، اور ایک زیادتی وہ ہے جو مقبول ہے. مردود زیادتی کیا ہے؟ کہ ایک راوی کثرت سے ثقات کی مخالفت کر رہے، تو اس کی ہر زیادتی مردود ہوگی، کیونکہ ہمیشہ مخالفت کر رہا ہے. یہ بھی مخالفت ضعیف ہی ہوگی. لیکن ایک مخالفت وہ جو مقبول ہے، وہ اس طرح کہ ایک راوی 100% ثقہ راویوں کی موافقت کر رہا ہے، اس کی ہر روایت ثقہ راویوں کے مطابق ہے، مگر ایک روایت ایسی کر رہا ہے جس میں وہ الفاظ لا رہا ہے جو باقی راویوں میں نہیں ہیں، تو اس پر یہ قاعدہ ہے کہ زیادہ تو ثقات مقبول ہے. یہ ثقہ راوی ہے، اس کی ثقات معروف ہے، تو اس کی زیادتی قابل قبول ہے, جو الفاظ جو زائد کر رہے وہ قابل قبول. بالفاظ دیگر جو بھی کسی متن میں اضافی الفاظ آتے ہیں ان کی دو قسمیں, بعض الفاظ زائد وہ ہیں جو مقبول ہیں اور بعض وہ جو مردود ہیں. مردود کس راوی کے ہیں؟ جو ہمیشہ ثقات کی مخالفت کر رہے ہیں, تو یہ زیادتی بھی مخالفت پر معمول کر کے مردود ہوگی. اور مقبول کس بنا پر؟ وہ راوی جو ثقات کی موافقت کر رہے ہیں. تو ایسا راوی اگر کبھی کوئی زائد الفاظ لا رہا ہے تو ثقہ ہونے کی بنا پر اس کی وہ زیادتی قابل قبول ہوگی. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره, أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره, فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم, فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس, والله أعلم. مزید اس قاعدے کی وضاحت ہے, جیسے دو محدث ہیں, ایک امام زہری رحمہ اللہ جو چھوٹے تابعین میں شمار ہوتے ہیں, اور دوسرے عروہ بن زبیر جو کہ کبار تابعین بلکہ سید تابعین کا لقب ان کو دیا گیا ہے, عروہ بن زبیر سید عائشہ صدیقہ کے بھانجے تھے. یہ دو مثالیں ہیں, ان کی روایتیں معروف ہیں, امام زہری کے تلامذہ معروف ہیں, ان کی روایتیں معروف ہیں. عروہ بن زبیر ان کے شاگردوں کی بھی ایک کثیر تعداد ہے اور وہ معروف ہیں, ان کی احادیث بھی معروف ہیں زہری کی اور عروہ کی. اب ایک راوی ایسا آتا ہے جو زہری سے وہ روایت کر رہے ہیں جو باقی ساتھی نہیں جانتے. آپ سب مثال کے طور پہ زہری کے شاگرد ہیں, ایک حدیث کو روایت کر رہے ہیں, ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی زہری کا شاگرد ہوں, اور وہ ایسی حدیث لاتا ہے جو باقی کسی کے پاس نہیں, کوئی اس کو جانتا ہی نہیں, تو یہ ایک علامت ہے اس حدیث کے ضعیف ہونے کی. جو امام زہری کے ملازم شاگرد ہیں, امام زہری کے ساتھ ساتھ رہنے والے, عمریں گزارنے والے, ان کے پاس وہ روایت نہیں ہے, اس کے پاس کہاں سے آ گئی؟ تو یہ ایک ضعف کی علامت ہے, نکارت کی علامت. اس طرح عروہ بن زبیر ہے, ان کے تلامذہ معروف ہیں, شاگرد ان کے معروف ہیں, چنانچہ جو حدیثیں ان کی موجود ہیں ان کو ان کے تلامذہ جانتے ہیں. ایک شخص کھڑا ہو کر کہے عروہ کا میں شاگرد ہوں اور ان سے کوئی حدیث روایت کرے جو باقی کسی کے پاس نہیں, ان کے تلامذہ میں سے کسی کے پاس نہیں, تو یہ بھی ایک علامت ہے ضعف اور نکارت کو پہچاننے کی. تو قاعدہ وہی چل رہا ہے, امام مسلم رحمہ اللہ اس ایک قاعدے کو اپنے اپنے اسلوب سے مختلف اسالیب سے واضح کر رہے ہیں, کہ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ایسے محدثین جن کی روایتیں معروف ہیں اور ان کے شاگرد معروف ہیں, ان کی روایتیں تلامذہ کے پاس موجود ہیں. ایک شخص دعویٰ کرے کہ میں ان کا شاگرد ہوں اور ان سے ایک ایسی حدیث روایت کرے جو باقی کسی کے پاس نہیں ہے, تو یہ بھی اس کے ضعیف ہونے کی ایک علامت ہے. اسی طرح عروہ بن زبیر ہیں, امام زہری ہیں, ان کے تلامذہ معروف ہیں, تو جو ان کی حدیثیں وہ بھی معروف ہیں, لیکن ایک شخص کو نئی چیز پیش کر رہا ہے جو باقی اصحاب کے پاس نہیں ہے اور باقی شاگردوں کے پاس نہیں ہے, تو یہ بھی ایک علامت ہے اس حدیث کے ضعیف ہونے کی اور اس کے منکر ہونے کی. امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایسی حدیثوں کو بھی ہم نہیں لائیں گے. اب زہری کی حدیثیں لائیں گے, عروہ کی حدیثیں لائیں گے, مگر ان شاگردوں کے واسطے سے جو معروف ہیں, جن کا نام مسلم میں معتبر ہے, لیکن زہری ہی کی روایت کسی ایسے شاگرد سے لائیں جو روایت کسی کے پاس نہیں ہے, تو یہ صحیح مسلم کا موضوع نہیں ہے, بلکہ وہ روایت جو متفق علیہ ہے اور اس کی صحت پر اتفاق ہے, وہی حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم مخرج ہوگی اور وہی قابل قبول ہوگی اور وہی صحیح مسلم کا جو ہے وہ موضوع ہے. جی. قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها, وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. جمع مسلم رحمه الله نے اس آخری جو پیراگراف میں فرمایا کہ جو اہل حدیث کا مذہب ہے, حدیث کے قبول کے بارے میں جو بنیادی باتیں وہ ہم نے بتائی ہیں, یہ بعض ما یتوجہ, یہ توجہ کا معنی یعنی بعض ما لہو وجہ صحیح, یہ توجہ مانا توجہ کرنا نہیں بلکہ یہ توجہ اے اللہ دی لہو وجہ صحیح، کہ جو ہم نے قواعد بیان کیے ہیں اور جن کی صحیح وجہ قابل قبول وجہ ہم نے بتا دی ہے، مزید ہم آگے اپنی کتاب میں جہاں جہاں ضرورت پڑے گی آپ کو اشارے دیتے جائیں گے، لیکن جو قواعد ہیں ان کا ملخص یہی ہے جو آپ کے سامنے آ گیا۔ تو آخری بات جو امام مسلم نے فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ ایک راوی کی نکارت، غلط یا ضعف معلوم کرنے کا طریقہ، اس پر مبسوط کلام تو ہو چکا ہے، یہ ایک مثال سے واضح کی، جیسے امام زہری یہ معروف محدث ہیں اور امام عروہ بن زبیر حافظ الحدیث تھے اور بلند پایا فقیہ تھے اور اتنے بڑے عبادت گزار تھے کہ ایک دفعہ ان کی ٹانگ کاٹنی پڑی جس میں زہر بھر گیا تھا، تو جو معالج تھا اس نے ان کو سن کرنا چاہا تاکہ جسم میں حرکت نہ رہے، تو انہوں نے کہا یہ سن کرنا یہ بھی ایک نشے کی کیفیت ہے اور میں اس کو جائز نہیں قرار دیتا۔ تو کہا گیا کہ تکلیف ہوگی، کہا کہ اس کا طریقہ یہ کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور جب تمہیں موقع ملے ٹانگ کاٹ دیں، دو نفل پڑھے اور اس دوران ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی اور ان کو محسوس بھی نہ ہوا، اس قدر نماز میں مستغرق ہوتے تھے، اور جب ٹانگ کاٹ دی گئی تو کہا کہ ٹانگ مجھے دکھاؤ، لا کر دکھائی گئی تو اس کو ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں کہ تو قیامت کے دن گواہی دینا کہ میں تجھ پر چل کر کبھی کسی گناہ کی جگہ پر نہیں گیا، یہ گواہی دینا کہ تجھ پر چل کر میں کبھی کسی معصیت کے مقام پر نہیں گیا، جب بھی یہ قدم اٹھے حق کے راستے میں اٹھے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اٹھے۔ تو یہ ان کا ایک زہد اور تقوی اور ان کا استغار بالحدیث اور حدیث میں ان کی قوت، سقاحت اور اتقان۔ اب امام مسلم فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ دو محدث ایسے ہیں جن کی احادیث معروف ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے تلامذہ معروف اور بے شمار ہیں، اس کے بھی عروہ کے بھی شاگرد ان کے معروف ہیں اور ان کی احادیث نقل کر رہے ہیں۔ اب ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں زہری کا شاگرد ہوں، اور ایک حدیث روایت کر رہا ہے جو ان تلامذہ کے پاس نہیں، تم کہاں سے لے؟ تو یہ علامت ہے اس راوی کی نکارت کی، منکر حدیث ہے، یہ علامت اس کی غلطی پہچاننے کی یا ضعف پہچاننے کی۔ عروہ بن زبیر بھی معروف محدث ہیں، ان کے تلامذہ معروف ہیں، ان کی روایتیں معروف ہیں، ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے عروہ کا شاگرد ہوں اور وہ روایت بیان کرتا ہے جو باقی تلامذہ کے پاس نہیں ہے، یہ علامت اس کے غلط اور ضعف اور اس کی نکارت کی۔ ہشام بن عروہ جزاک اللہ ہے، کتاب ہشام ہے، عروہ بن زبیر کے بیٹے ہشام بن عروہ، نہیں وہ عروہ کے، وہ قصہ عروہ کا ہے۔ بارک اللہ فیکم، انشاءاللہ کل زیادہ پڑھیں گے تاکہ مقدمہ ختم ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، فتح اللہ علیکم، العلم النافع والعمل الصالح۔